په دا اردو ژبه کې مې بل ولیکو هم یې لیکلی شو څه ګران کار خو نه دی د هغې په هغه ژبه کې مې ولیکي د هغه ژبه مې هم اجزه کړې وه او اسمبلی سیکرٹریٹ کې داخل کړو لیکن هغه سپیکر هغه میدان ته نه پرېښودو سپیکر دا فخر امام و دے خو شیام دے او سیکولرم دے شیعتوب خلا خوالے دے دے سیکولرزم نہ سیکولر دے تو حکومت کی پس سیاست کی دے اسلام والو قائل نہ دے حق دا کی خبر خو پاگی بدے لگ نو ٹال مٹولے کہو کہو او دے سینٹ مشر پا وقی غلام اسحاق خانو نم اقا زما بل مولانا سمیع الحق سے واغستو پا سینٹ کے پیش کو نوالتا غلام اسحاق خان دا بحث کولو اجازہ ورکڑا مطلب دا چې پاس باندې څه کېږي نافذ کی خوښ یم نه عمل او پیسې نه کینو خبرې نو خبرې دې وشي که نه نو هغه بیا شی مشترک ولو ټولو مقصد خو یو نو څوک دا وایي چې دا شریعت بل تاسو له پیش کړو ولې منظوري شرط نه دا شریعت بل بل دې دپاره نه پیش کړی چې د شریعت نفاذ دې بل ته محتاج دی یا د اسمبلی منظورۍ ته محتاج دی دې منظوري الله پخوا نه ورکړې ده دا دے دا پارا پیش کرے وہ چا اغوی دا مونگ دا اسمبلی پا جبا کی مطالبہ کولا چی دا شریعت بنی عمل شروع کرے شریعت نافذ دے جاری دے منظور دے مقبول دے دا منظور حاجت نشتا خطاسو باغیان یہ بغاوت ہم کرے دے دا بادشاہ دا منظور شدہ قانون نا او دا بادشاہ دا نافذ کردہ آئین نا باغیان یہ نو مطالبہ ہم کولا دا اغی پا جبا کی چی دا بغاوت پری دے اپا شریعت عمل شروع کرے نو آغا خو ظاہر تھا جی سڑے مطالبہ کئی نو داغی ملک پہ جبا کی او داغی ملک پہ پروسیجر مطابق میں کئی نو کلب ہوتا بل ہوئی او کلب ہوتا بل سو یا کلب بل سو ہوئی دا وینا سے گناہ خو نہ دا شریعت مکمل شوے دے او نافذ شوے دے پہ پورا شریعت عمل پکار دے ادخلو فی السلم کافا لیکن نزول تدریجن شوے دے نو تدریج فی النزول مستلزم نہ دے تدریج فی النفاذ درا نو تدریج فی النزول بدلیل نہ گرزائے در تدریج فی النفاذ دا پارا کہ مکمل شو نو پٹول با عمل کر لیکن نازل شوے یک دم نہ دے اور کو نازل شوے دے گا نا نوز پا کی تدریج دو کم طرف نزل آگو آرہی اس پا یا مانی یا بینا مانی جمع القرآن و تدوینه دا خو نزول شو کنا دا نزول دری مرحلے میں بیان کرے نزول علی اللوح المحفوظ نزول الی بیت العزت فی السماء الدنیا نزول علی قلب محمد بلسان عربی مبین دا دری نزول شو اس جمع القرآن و تدوینه مرتب قول دا قرآن کتابی شکل جوڑول نو کتابی شکل کی نازل شوے نو لکلے نازل شوے نو نو دا سنگا لکلے شوے دے تدوین سنگا شوے دے نو تدوین او جمع دا قرآن دا طولنا اول الجمع فی قلب النبی وقلوب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم در رسول اللہ در طولنا اول در رسول اللہ پر ذلکی لکلے شوے دے مکمل قرآن در بسم اللہ در بین واخلا در والناس در سینہ پورے در رسول اللہ در وفات پورے در رسول اللہ پر قلب کے طول قرآن لکلے شوے جمع شوے دے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ سُورَةِ الْقِيَامَةِ فَمُنْ بَنِ دِي جَمَكَ وَلْدَ قُرْآنِ اسْتَعْبَ ذُلِكِ او لَلَ وَلْدَ قُرْآنِ اسْتَعْبَ جَبَا ندا وعدہ اللہ پورا کرے دا او پورا قرآن دا رسول اللہ پر ذلکی جمع شوے دے مدون شوے دے مرتب شوے دے لکلے شوے دے نو دا ٹولنا رنبنے حافظ دا قرآن سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین او سید الحفاظ، سید الحفاظ لطول حافظان و سردار رنبنے اگر پخپلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنبنے حافظ دکھو بزل کی لکی دے شویل او صحابہ کیم بیا حافظان پاتی شویری چاہتا با طول قرآن یادو چاہتا با لگ یادو دیم مرحا کتابت القرآن فی عہد النبی دام جمع القرآن و کتابت القرآن فی عہد النبی طول قرآن دا اول نا دا آخر پورے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کے لکلے شوے لکلے رسول اللہ پا خپل لاس کو نہ دے خو کاتبان دا وحی ساتلیو اغیب لکو مشہور کاتب ابی ابن کعب او زید ابن ثابتو دا ٹولنا اول دا کتابت دا وحی کار ابی ابن کعب کرے گئے خو مہارت او شہرت پا کی بیا دا ابی ابن کعب نا ام زیاد زید ابن ثابت تا حاصل شوئے گئے او دے نوجوانو او دا انصارو نو او خلفائے راشدین ہم کتابت دا وحی کرے دا عبان بن سعید او معاویہ بن ابی سفیان او خالد بن ولید او ثابت بن قیس رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی ہم دا کتابت دا قرآن او دا کتابت دا وحی خدمت کرے دے خود نور و لگ لگ کرے دے او زیاد خدمت زید ابن ثابت و ابی ابن کعب کرے دے آیت با نازل شو رسول اللہ بچے سوک پا کاتبانو کی موجود ہو اغبر آگو اختل اکثر ہو با زید ابن ثابت حاضر ہو خو کرے برسوک رہو نو آگی تبے واو رہو نو اول خوب آگی یاد کو اور رسول اللہ بھو ہم یاد کو زیاد زور بے پا یادولو ورکو چا حافظان تیار شی دی پا ضربانی اولی کے لے شی خو پا قلم بنی دلی کلو احتمام ہم کو کاغذ پا آغا زمانہ کی نایابو یا کمیابو دو لفظ ہم استعمال کری لی توجہ سر آو رہے بازی وئی چی کاغذ دا سرا اڑو پا وقت کی موجود نو لیکن بازو روایاتو نا ملاوی معلومی گی چی نا کاغذ دا آغا زمانی مناسب بچی سا کاغذ ہو اگا موجود ہو خود دیر کم ہو نو یا نایاب ہو یا کمیاب نو لکن دا پارا با دا قجورو پوستکی پلن پلن بے برابر کرد باریک او مین کانی بے او قتل لکہ دا تختے بن سلے چی لیکین دا کانی آگا تختے شو او دا سرمنے ٹکڑے آگا بے برابر کرے پاگے بے لیکل کول او دا اگو او دا پختے دا ادو کی چکم پلن پلن بہو پدی اشیاؤ بے کتابت کہو او لکل بے کہو عبداللہ ابن عباس وائی چہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزلت علیہ سورة دعا بعض من یکتب فقال زعو هذه السورة فی الموضع الذی یذکر فیه کذا و کذا چه صورت با نازل شو نو رسول اللہ با کاتب را اغختو اوی بے چه دا صورت پا اغزے کے کی گدے او پا اغزے کے اولی کئی چه پا اغزے کے دادا آیتو ندی او دادا مزامین دی زی بے اخودو نو اغزے کے بے اولی کو ترکیب سرس او چه آیت با نازل شو نو دا اغزے بے اخودو چه فلانی صورت کے فلانی زی کے اولی کئی نو یاد بے ام کرلو لکل بے امو نو مکمل قرآن اولی کے لئے شو لیکن دا پا کتابی شکل کے نو سمجھیو کتاب نظر مخید اپروت دے کتابی مصحف پا شکل کے نو بلکہ خوارا وارا پانے وی دا قجورو اڈوکی او مین او باریک کانی آغا با لکنیو آغا بیدا سے یو بل سرا مرتب کرن خوشکل کتابی نو نو پدی طریقہ ٹول قرآن لکھل شو خو کتابی شکل کے مرتب نو یو دیم فرق داو کہ قرآن کریم دا ٹولنا اول خو دا حقی نزول شروع شو پجبا دا قریشو عربو کے مختلف قبائل او دا ہر قبیلی جبا عربی وا خو دا عربی دا قبائل او دا عربی پا لہجہ کی کلپ تلفظ کی کلپ حروف کی با فرق لک سنگا چی پختو کی دا خٹو کو پختہ یو پختے پختو یو شانتے دا زمونگ دی مردان دا سوابے پختو بل شانتے دا او دا باز نور علاقو بل شانتی بل لیکن دا ٹولا پختو نو اول کی پا قریش پا جبا کی نزول شروع شوے او ذکر چی رسول اللہ پا خپلا قریشی ہو اپا قریشو کی دا بنو حاشم نو خو پا نورو قبائلو لستل گرانو دا قریشو پا جبا کیا مختنو لکا سنگا چی منگا دا خٹکو پختو لستل منگ تا گران دی از منگا پختو لستل آگی تا گران دی ترسو چیز دکڑی نہیں اور تجربے نہیں شو نو گران باو نو رسول اللہ اللہ نا سوالو او بار بار سوال کرو او صحیح احادیث موجود دی نو اللہ تعالیٰ وہ لغاتو کے لستل جائز کرل او مشہور قبائل دا او نو پو والو کے لستل جائز کرل نو دا رسول اللہ پا زمانہ کی جکم قرآن لکلے شوے ہو نو آغا پا دی او لغاتو کے ہر لغت کی چی بونو ولی کلے شو زکے چی بٹولو کے لستل جائز ہو یوازی دا قریش پا جبا کی دا لکلو اہتمام او التزام نو کرے خبر ازان پویوا خو مکمل ٹول اولی کلے شو او حافظانم تیار خو زیاد زور پا حافظانو بنیو پا حفظ بندیو خو لیکن وسرم شوی دادے کتابت القرآن فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد جمعہ فی قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دریم جمع القرآن و تدوینه فی عہد ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سن 12 ہجری کے لسم کال دے ہجرت کے رسول اللہ وفات شوے دے او دے رسول اللہ دے وفات نباد بغاوت اشو نو صدیق اکبر فوجونا مجاہدین اولے گل بغاوت ختم کو التا مسلمہ کذاب دے پیغمبر دعوت رسول اللہ پا زمانہ کے کڑی وا خدا ابو بکر صدیق پا زمانہ کے اغا بغاوت ہو نو دے جنگ یمامہ پا یمن کی یمامہ مقام کی جنگ شوے ہو نو جنگ یمامہ وردوئی دے مسلمہ کذاب پا مقابلہ کی اور مسلمہ کذاب دیر غٹ درغ جنو خود طاقتور ہو فوج کافی ہو ڈلے دیر زیادہ نو پدے جہاد کی دیر حافظان شہیدان شو لکچہ حافظان خود جہاد کی دنور نمخ کی طرح چی مند قرآن حافظان یو چی جہاد مند دنور نزیادو نو فتح مسلمانانو حاصلہ کرلا مسلمہ کذاب قتل شو خو مسلمانانو کی شہیدان دیر اسو باکہ حافظان دیر شہیدان شو نو اللہ دا عمر فاروق پزرکی الہامو کو

بنا بر اختلاف 24 یا 25 ہجری دے باعث داو چی فتوحات دیر شو علاقی فتح شو نمی نمی خلق مسلمانان شو نو پا قراءت کے اختلافات پیدا شو ذکر چی او قراءات کی لستل جائز ہو نو چا پا یو قراءت کی لستل چا بلبلس ارواح طول ہو پا حروف و سباو قراءت و سباو کی داد دی رستنو قرائے سبعو قرات سبع مراد ندی اگر حروف سبع لأو قبائل و لغات نلستوں کے بے اختلاف رہا ہے اگر کہ ہر یو کے بل لستل جائز ہو لیکن بل بتے خبر نہ ہو چھ بدے کہ ہم جائز دین آپ اعتراض کو چھتا غلط لے اگر بیتا غلط لے دا جگڑی پا مدینہ کم جوڑی شوئے خبیام حضرت عثمان لا فیصلہ کرے نوا خود آرمینیا او دا آذربائیجان جسوک و تا آذربائیجان ہوئی آرمینیا و آذربائیجان عام طور آرمینیا و آذربائیجان پنم مشہور تھے نو سم پدا غنم دا علاقش تھے دے علاقہ کی غزاوہ مجاہدین د شام د بصری د کوفی سد حجاز د مختلف علاقوں غازیات حذیفہ بن یمان پکیم شریک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی حضور بم شریک وہ اکثر خلق پک غیر صحابہ خصب کے صحابہ شریک نہ دا آرمینیا پہ فتح کے حذیفہ بن یمان شریک نہ آگے کے مجاہدینوں لستل دا قرآن کے اختلافات شروع کل اختلافات دا بعض خلق لکتیزم شو نو حذیفہ تا خو پتا ہوا چی دا طول لستل جائز دی خودی تا علم نشتے نو مسلم خلق دے نیو بل قراءت تا غلط وی حقیقت دا دے چاغم صحیح دے نو چی غزا خلاص شو آو آرمینیا و آذربائیجان فتح شو پا دور دا عثمان بن عفان کی چی حذیفہ بن یمان پا کی شریکو مدینے منوری تا چھ واپس را گئے نو حذیفہ بن یمان عثمان بن عفان دربار تا حاضر شو او اوئی ویچ یا امیر المومنین ادرک ہذہ الامہ قبل ان یختلفو فی الکتاب اختلاف الیہود والنسوارا فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل الصحف في المصاحف فإنما نزل القرآن بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف ان يحرق صحیح بخاری دار بخاری روایت دے او علامہ زرکشی البرہان کے علامہ سیوطی پا الاتقان کے او دارنگی پا نورو کتابونو کے ہم نقل شوئے دے و علامہ زرقانی داغ پخانے زرقانی نے دا مصر کے اس تیر شوئے دے داغ کتاب دے مناہل العرفان دے طول دا نقل کرے دے دے بحث کرے دے خو ما خود اتا الفاظ دا بخاری و اورول آغیم دے بخاری نے نقل کرے عثمان ابن عفان تا حذیفہ وی چھ اے امیر المومنین دے امت دا حالاتو اصلاحو کا مخ کی دے دینا چھ دے یہود و نصارا پشانی پدی کی اختلاف پیدا ش چھ یو یو شان لولی نو دا غزان لا فرقہ شوا بلبل شان لولی دا بلا فرقہ شوا بلبل شان لولی دا غنا بلا فرقہ شوا نو پو لغات کو لستل جائز دین دا بچتا وہ مستقل فرقی جوڑی نشی افرقہ واریت خو منہ دے یہود و نصارا پشان دل بازی شروع نشی او ما پا میدان دا غزا کے ارمینیا کی دا اختلافات لی دلی نو تا تا مشورہ در قوم چیو سرکاری نسخہ تیار کا پیو لغت تا قریشو کی پنور کو لستل روا دی خو واجب ندی او اس دلی پہو آرو لغاتو کی دا لستلو دا جواز نا خرابے جوڑی گی او دا جائز کار نا چا خرابے جوڑی گی نا سرے حقبانی پابندی لگو لیش ہاں کہ یو کار واجبی نو پا واجب پابندی لگی دے نشی او پا جائز کار پابندی لگی دے شی بشرطی چی داغنا خرابے جوڑی گی او کہ خرابے نجوڑی گی نو جائز کار پا خلقو نشی بندو لے دا قیدہ جی دکا دیتا قیدہ صد و ذریعہ ہوئی نو دا صد و ذریعہ دا قیدی دا لاندی عثمان ابن عفان پا لغت دا قریشو کی یو سرکاری نسخہ تیار کرا او زید ابن ثابت داغ کمیٹے مشر کو او دری تنا وسرا دا قریش و صحابہ مرگری کرل اویچ استاس و اختلاف راشی نو لغت دا قریش کے میں لکھائی لیکن چاول قرآن دا قریش و بجبہ کے نازل شو نو پیو لغت دا قریش کی سرکاری نسخہ تیار شو اب تمام صحابہ و سر اتفاقوں کو نو باقی نسخے ضائع کری اس وزو لی او دا یو سرکاری نسخہ تیار شو او دلی او نسخے تیار کری یو اولیگ مکیتا بلی اولیگ بسریتا بلی اولیگ کوفیتا او بلی اولیگ مصرتا او یو اولیگ یمنتا او یو کے خود پا مدینہ منورہ کی بسرکاری مرکز کی او نور خو حافظانو دا قرآن شریفو خدا سرکاری او نسخی وی چاپا خانے خو پا وقت کے وی نا چی لکونا چاپ کرے وی و تقسیم کرے وی نا خدا کا او فی الحال کافی وی نا ہر چاپا چی اصلاح کولا نو ہر صوبائی مرکز کے سرکاری نسخہ پرتا ہوا اگر سر موازنہ بہو دادے تدوین القرآن مراحل دیجئے ٹول بحث حاصل دادے چت مدون دا قرآن نہ ابو بکر دے او نہ عمر دے او نہ عثمان دے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بلکہ پخپلا رسول اللہ دے رسول اللہ پا دور کی لکھلے شوے دا خبرہ غلط ادا چھے رسول اللہ پا دور کی لکھلے شوے نہ ہو کہ نوے لکھلے شوے ہم سے نقصان نہ ہو دا خلق پا ضروری لکھلے شوے ہو لیکن کتابت ہم شوے نو مدون دا قرآن نہ ابو بکر دے او نہ عثمان دے او نہ بل دے او نہ بل دے او نہ بل دے مدون قرآن پخپلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیب آغا خودو دنور و صحابو صرف اشاعت کرے دے کہ عثمان ابو بکر پا زمانہ کی یو کتابی شکل تیار کو اما کی کتابی شکل نہ ہو اور عثمان پا زمانہ کی یو نسخی پزے او نسخی تیار کرے اور لغت تا قریش کی مرتب کو چدا جگر یہ ختم شی ردغ مصحف الامام دے چدی بانی دا امت اجماع دا اس چی کم آیت دا مصحف الامام مطابق لکلی شیوی وی ناغب قرآنی اور چھ مصحف الامام کے نئی یا دا آغین غلط لکلی شیوی اغب قرآن نئی اب اشاس پر آز مس اجماع پر مصحف الامام شوید دادے جمع تدوین قرآن او دا دی تفصیلات دا علوم القرآن کتابونو کی موجود دی او زما کتاب هم زیر تصوید دے چی دا آغی دری حصے مکمل شوی دی او صدروں میں حصہ پاتے دا لیکن دو کالو نفا کی ما یوٹے کے لکلے ندے فراغت ندے ملاو شوے اس میں کوشش کہو چی دے شعبان پر میاش کی کماتا یو لس رزم ملاو شوے وے او بلکارنا لیکن آغم ملاو نشوے او دورے تفسیر شروع شو نوچا اللہ تسا منظوری آغا بکی گی خدا آغی کی ما مکمل تفصیلات بیان کری دی نور علماء ہم بیان کری دی خدا خلاصت اسباب النزول شان نزول اسباب